और जब लोगों के पास हिदायत आ चुकी तो अब उन्हें ईमान लाने और अपने रब से माफी मांगने से इस मुतालबे के सिवा कोई और चीज नहीं रोक रही कि उनके साथ भी पिछले लोगों जैसे वाकयात पेश आ जाएं या अजाब उनके बिल्कुल सामने आ खड़ा हो।